Piero egyébként nem régen a Modem idők éjszakai adásának volt a vendége, amikor a Toys of Ancient Gods lemezéről hallhattunk részleteket, és a zenész bemutatta azt is, hogy a számítógéppen milyen érdekességeket találunk még a lemezen. Majdnem azt mondtam, hogy Piero felvételét halljuk, de nem Piero, hiszen Toys of Ancient Gods, mégis egy emberről van szó. Teljesen más ez a stílus, mint amit tőled megszoktam. Ugye mondtam. Honnan szedted? Hát egy ideje már hallgatok ilyesmi zenéket. Ilyesmi zenéket? Hát elektronikus alapokon lévő tánczenéket hallgatok egy ideje, és párhuzamosan rengeteg népzenét hallgattam, és foglalkoztam egy kicsit a népi hangszerekkel. Azt hiszem, hogy semmit nem csinálok az életem, amit ne használnék fel valamilyen módon. Hát talán azért, mert ilyen praktikus célokat szeretek kitűzni magam elé. Tehát már amikor az a dolog odáig fajult, hogy egyre inkább vásároltam az egyik, illetve a másik műfajban lévő CD-ket, akkor már tudtam, hogy egyszer valamilyen módon ezt ötvözni fogom. És akkor hát végül is hosszú évek munkája alatt született meg ez a CD. Említetted az előbb a CD borítóját, hogyha megnézzük, de itt mi most meg tudjuk nézni másmilyen módon is a CD-nek a tartalmát, ugyanis hogyha számítógépbe tesszük a te most megjelent lemezedet, akkor valami fog történni, mégpedig itt a mi számítógépünkön is megjelent egy három dolgot tudom. Egyrészt látható ennek a Vimana című dalnak, amit ennek az eredeti változatának, hiszen ez egy remix volt, a videoklipje, ami egy teljesen számítógép által készített. Mit kell csinálni? Hogy elinduljon a videoklip? Az a movie nevű gombot kell megnyomni, és akkor a pici ablakban lejátszódik a videoklip. Kicsit küzd vele, nem tudom miért nem akarja neked most lejátszani, de nyom meg még egyszer bátran. Kétszer nyomtad? Azt szerintem butaság volt, de nem tudom miért nem. Hát cserben hagyott. És mit fog még? Ezen kívül, amit most láttuk itt egy táblát, az egy ősi egyiptomi társas játék, egy táblás játéknak a... Ezt onnan hoztad? Nem, ez éppen nem egyiptom, ez a British Museumból való ez a változat. Elkezdte játszani? Ott megy a kis videóklip. Elvileg fogja van, ti nem tudtok hangot produkálni? Mert ez most a közben, bár hát ez most nem CD minőségben fogjuk hallani. Aha, ez az igaz. A hallgatóknak mondjuk el, hogy itt közül megy a videóklip. Így van, egy hatalmas űrhajónak a zsinpajtaja nyílik, és abból két gömb indul a föld felé, és ebben a gömbben majd látjuk, hogy közelednek a föld felé, buddha testtartásban ülnek ilyen, mint ezek a maszkok a borítón, ilyen fejű idegenek. Ki tervezte ezt a felületet? Mert nagyon szépen megvan. Ez egy Westframe stábor, Illovision Studio csinálta magát az animációt, és a forgatókönyv az egy közös találmány. És ami az egészet körbeveszi, ez a szép szenet feliratú. Ja, az egy saját munkám, az hobbiból készült azért, hogy tudjunk játszani valamivel a szenetjáték. Van még egy játék is ezen a CD-n, de most hallgassunk inkább zenét, mégpedig egy ős bemutató következik. Így van, készül egy válogatás lemez, amire szintén kerül fel Toys of Ancient Gods dal, és azon túl, hogy egy sosem hallott rádióváltozat is lesz rajta, mivel minden előadón a két felvétel lesz ezen a válogatás lemezen, ezért kellett egy új dalt is csinálni, és hát a tarsolyomban lévő megmaradt anyagokból, bár ezek nem minősítik ezeket az alapanyagokat, ebből készült egy indonéz alaptémájú felvétel, a cím, hogy Bajang.